To dążą. Pani tak, ja chciałam jeszcze... O właśnie, pani Anno, proszę. Tak. Chciałam jeszcze tylko dodać jedną rzecz, bo faktycznie obracamy się w świecie idei i jednak w świecie gatunku ludzkiego, natomiast jednym z elementów programu i taką ważną ideą, którą chcemy się podzielić, tworząc propokojowy generator w tym roku, jest też poszanowanie międzygatunkowe. Coś, co ostatnio jakby dość mocno się nam wyświetla w kontekście zagrożenia końca naszej planety i tego, że jeśli nie zaczniemy myśleć właśnie o wszystkich gatunkach, które żyją na tym świecie z takim dużym poszanowaniem, to ta planeta nam zniknie, a my razem z nią. I chciałam jakby przypomnieć jeden z wyjątkowych projektów w tym roku, czyli Sanatorium Anny Siekierskiej. Jest to artystka sztuk wizualnych, ale też aktywistka, która działa właśnie w obronie praw i zwierząt, i roślin i zaproponowała taki wyjątkowy scenariusz, który się właściwie wcześniej w ogóle w Poznaniu nie pojawił, czyli scenariusz dla stadionu Szyca, opuszczonego niegdyś stadionu Warty Poznań, dzisiaj właśnie zarośniętego, niektórzy mówią, że zupełnie zapomnianego, natomiast który trzeba przywrócić Poznaniowi. Natomiast Ania proponuje zupełnie odmienny scenariusz, mówiąc, że jest to niesamowite miejsce, które mieści w sobie już dzisiaj wiele właśnie gatunków roślin i zwierząt i które powinniśmy zachować dokładnie w takiej formule, w jakiej dzisiaj funkcjonuje, tworząc tam sanatorium dla tych wszystkich gatunków żyjących w tej przestrzeni. Świetne, taka rewitalizacja, ale Arembur, bo nie po to, żeby ludzie tam się, że tak powiem, na nowo pojawili, tylko właśnie, żeby zwierzaki sobie miały lepszą przestrzeń. Dokładnie. Dyskusja wokół tego miejsca toczy się już dość długo. Brońmy, oczywiście brońcie go, brońcie. Deweloperzy mają swoje, deweloperzy mają swoje scenariusze, ale również aktywiści miejscy, którzy chcieliby, żeby ta przestrzeń służyła człowiekowi w formule parku. A tutaj Ania wyszła z taką przepiękną propozycją. Z tego co wiem, pracuje również nad podobnymi miejscami w Warszawie. Także chciałabym bardzo polecić pracę, a właściwie idee, które promuje Ania już od jakiegoś czasu. I no właśnie, i taki namysł nad tym, jak wiele miejsc w naszych miastach, miasteczkach właśnie w ten sposób funkcjonuje, dając życie, dając przestrzeń bez ingerencji człowieka na to, żeby rozwijały się tam różne inne gatunki. Pani Anna Pańczak jest kuratorką czy współkuratorką generatora? Oczywiście współkuratorką. Bardzo dziękuję za przypomnienie. Wspólnie ze mną program tworzy już też chyba czwartą edycję Agnieszka Różyńska. Tak. Natomiast przyznam, że nasz zespół generatorowy działa zawsze bardzo kolektywnie i wiele osób jest zaangażowanych zarówno ideowo, jak i koordynacyjnie w to, żeby ten program dokładnie tak wyglądał. Także właściwie jest to taka praca kolektywna, nie tylko Agnieszki i moja. Ci, którzy nas nie słuchają, niech żałują. No tak zabrzmiało dosyć retorycznie. Bardzo dziękuję pani Anno. Ciąg dalszych generatorowych opowieści u Agi Opsz-Ańskiej, gdyż ona jest u nas specjalistką w tej dziedzinie. Otóż zjeździła Agnieszka Poznań na rowerze wzdłuż i wszerz, opowiadając o różnych właśnie zdarzeniach w osiedlach, ogródkach i tak dalej. Tak więc Aga prawdopodobnie niebawem dołączy do tych maltańskich opowieści. No, pojawi się również jako współ-DJ-ka. Tak, jedna z trzech osób, które tworzą tak zwany NOS, czyli Michał Nogaś, Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Opszańska. To na Silent Malta, ale to nie muszę tego zapowiadać, bo to jeden z takich, że tak powiem, bardziej znanych punktów programu. Dzięki raz jeszcze pani Anno. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na trasie. Dziękuję, do zobaczenia na Placu Wolności i w różnych częściach miasta Poznań. Tak jest. A teraz, panie dyrektorze Michale, ja chyba zwrócę się jednak do pana Mateusza, bo siedział cichutko tutaj, obawiam się, żeby nam chłopak nie zasnął. I zaproponuję, by on zechciał nam zaprezentować prapremierę, a słowo, które jest w tytule zgoda, bardzo pasuje może do tego, tak sądzę, pasuje do tego, o czym opowiadała pani Asia. Muszę przyznać, że właśnie przed chwilą przemknęło mi to przez głowę, no bo jakby z jednej strony ta piosenka trochę wyrwana z kontekstu, bo nie znajduje się w repertuarze koncertu, a z drugiej strony jest to rzecz, nad którą ostatnio pracowałem i tak jak to już zostało ustalone, jest to prapremiera. Tak jest. Czy Irenka już jest gotowa? Bardzo proszę, panie dyrektorze, panie Michale, będzie pan teraz zaskoczony, bo jeszcze pan tego nie słyszał. Na pewno. No nie. Zgoda. Dobra, stale w zgodzie z samym sobą. Mati, wróć, nie musisz teraz odbierać, nic nie jest ważniejsze teraz. Stale w zgodzie z samym sobą. W tym roku osiągnąłem sukces artystyczny, ale to jeszcze nie wszystko. Wjeżdżam na salony, jak na saloniki. Dobrze, że nie miałem pieniędzy, bo wydałbym wszystko na klipy, gdybym mógł wszystko. Pomysły by kurtały jak szkyszk. Nastrój jest taki, że nie chce się szukać wymówek. To podziękuję i się nie częstuję. Trudno jest słuchać swojego głosu, kiedy go nawet nie lubię. A to jedyna droga, stale w zgodzie z samym sobą. Mati, wróć, nie musisz teraz odbierać, nic nie jest ważniejsze teraz. Stale w zgodzie z samym sobą. Mati, wróć. Wszędzie dobrze, to jest taka nuta, że gdybyś zrobił dobry klip, to by miało milion. Dzięki. Stale w zgodzie z samym sobą. To była muzyczna prapremiera, proszę panów. Proszę bardzo, jeszcze komentarz wsteczny pana Mateusza, a za moment jeszcze będzie miał szansę, że tak powiem, wypowiedzieć się pan dyrektor na ten temat i jedziemy dalej. Mateusz Holak. Tak, jak zwykle zapomniałem o najważniejszym. Chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy na premierę. Tak, na premierę teledysku dzisiaj o 10 rano. Myślę, że jeszcze zdążymy się wyspać do tego momentu. Piosenka powstała przy współpracy, znaczy piosenka powstała w ramach takiego projektu, który nazywa się Coke Stories i no, zachęcam do sprawdzenia opisu pod teledyskiem. Teledysk ma swoją premierę na portalu YouTube. Tak jest. Tak, tak, tak. Właśnie widziałam jeden z teledysków pana. Przepraszam bardzo, że tylko jeden. Strasznie mnie pan wzruszył, ponieważ był pan w kurteczce w kolorze różowym, identyczny, jaką ja posiadam. Mm. Marzł pan tam gdzieś w jakimś takim garażu. I tak, to możliwe. Piosenka była o samochodach. Jakoś tak, no, mniej więcej. Panie Michale, tutaj tak niezgrabnie się wcięłam. Bardzo proszę, panie dyrektorze, panie Michale Merczyński. No ja już biłem tutaj brawo, no krzyczałem tak, brawo. No tak. Muszę zapytać Mateusza, czy mi się wydaje, czy tato też był w drugim głosie? Czy to ty, czy... Nie było, czy ale nie? Faktycznie zamysł był taki, żeby ta piosenka gdzieś w jakimś stopniu nawiązywała do tej takiej tradycji piosenkowej, bardziej niż rapowej. Mateusz jest... ze słynnego muzycznego klanu Holaków. Staszek zakładał w latach no, dawnych też, może trochę później niż Mister Zuba, zespół Malarzy i Żołnierze. No i teraz panowie, czyli Mateusz, jego brat i Staszek wydali też płytę, no taką rodzinną, prawda, Mateusz? To prawda. To prawda. Premiera była kiedy? Miesiąc temu? No, jak nawet chyba nie cały, prawda? Niespełno. Tak, dokładnie. No, płyta została wydana na winylu. Jest to sprawa dosyć niszowa i zdecydowanie nie wyszła poza taki jakiś obszar, który był dla nas wygodny. Nie zagraliśmy jeszcze tego materiału na żywo. Być może będziemy mieli kiedyś na to do tego okazję. No i co? Ciężko mi się reklamuje coś tak bliskiego jak płyta rodzinna. No świetnie, poszerzamy horyzonty, proszę państwa, i wracamy już teraz na Maltę. Będzie teraz coraz trudniej, no ale oczywiście państwo nas słuchają, wytężają słuch, jest państwa mnóstwo. Po prostu widzę całą kulę ziemską, która nas słucha. No więc teraz musimy dla nieco, że tak powiem, dla urozmaicenia podjąć temat znacznie trudniejszy. Otóż ów moment przełomowy w historii Malty miał miejsce, jak już pan dyrektor dzisiaj napomknął, jakieś 10 lat temu, kiedy to Malta przepoczwarzyła się. No i program jej zaczął być kreowany przez coś, co idąc za duchem czasu nazwali państwo idiomami. I teraz już pozwolę panu dyrektorowi opowiedzieć o tym, jaki to oto idiom w tym roku rządzi merytorycznie Maltą, tak najogólniej mówiąc. Bardzo proszę. Rzeczywiście 10 lat temu wprowadziliśmy to pojęcie, jak gdyby taką zasadę, która porządkowała poszczególne edycje festiwalu. Na czym polega idiom? On polega na tym, że my w naszym zespole wybieramy pewien temat, wydyskutowujemy te tematy. To nie jest tak, że po prostu one się tutaj z nieba do nas spadają. Najczęściej jest to długa rozmowa Kasi Tusz, która jest autorką tej koncepcji idiomów i jest programerką festiwalu. I rozmawiamy, wymyślamy jakiś temat i szukamy artystów, którym moglibyśmy zaproponować przygotowanie właśnie na jakby to takie, nie wiem, zadane pytanie czy właśnie temat różnego rodzaju odpowiedzi. Czy to w postaci własnych spektakli, czy też często zapraszanych artystów, którzy na ich zaproszenie i nasze oczywiście tutaj do Poznania przyjeżdżają. Przypomnę tylko, że między innymi autorami takich koncepcji poszczególnych lat byli Tim Echels z zespołu Force Entertainment z Wielkiej Brytanii, Stefan Kegi, jeden z twórców, tak, z twórców Rimini Protocol. W zeszłym roku cała trójka właściwie kuratorów z różnych odsłon tego, czym jest cała wielka artystyczna rodzina Neat Company, Lotte Vandenberg, no i tak dalej, Rodrigo Garcia, wszyscy pamiętamy Golgotę Piknik, czy też Oliver Firlicz, wszyscy pamiętamy sytuację sprzed 2 lat, kiedy nie wypłacono nam dotacji z Ministerstwa Kultury. A w tym roku kuratorem jest Nastio Moskito, dlatego że, tak jak mówiłem już Państwu, takim tematem czy punktem wyjścia była wojna i pokój. My żyjemy w czasach wojen hybrydowych, w jakimś sensie też hybrydowego pokoju. Ilość konfliktów na globie jest niezliczona w jakimś sensie. Nie ma oczywiście takiej wojny w tym pojęciu XX wieku, tych dwóch największych kataklizmów, jakie się zdarzyły w historii świata, czyli wojen światowych, ale konflikt jest permanentny. Jak spojrzymy na mapę, to w linii prostej niecałe 800 kilometrów od nas na wschód jest po prostu normalna, regularna wojna na Ukrainie. Jak spojrzymy 1200 kilometrów na południe, to jest normalna, permanentna wojna tych wszystkich, którzy walczą o przetrwanie i starają się przedostać przez Morze Śródziemne do brzegów wysp włoskich czy greckich. Mógłbym wymieniać jeszcze wiele takich sytuacji, chociażby to, co jakoś staraliśmy się analizować 2 lata temu, a więc ta wojna, która właściwie była pod naszym bokiem na kontynencie europejskim, wojna na Półwyspie Bałkańskim, to wszystko gdzieś kotłuje. A jednocześnie pojawił się ten nowy typ właśnie wojen, które są wojnami elektronicznymi, hybrydowymi, fejkowymi. To jest takie pojęcie, które mówi o tym, że żyjemy w fake real world, czyli jakby falsyfikowanym realnym świecie. Już nie będę cytował księdza Tischnera o jego 3 pojęciach prawdy, ale prawda w jakimś sensie nie istnieje. I to jest też jeden z takich sytuacji, który dla mnie jest sytuacją wojny, bo wojna to kłamstwo, wojna to oszustwo, wojna to dążenie za wszelką cenę do osiągnięcia swoich celów. Jak to się mówi, idzie po trupach. To są czasem trupy, nie te dosłowne może w tej chwili, ale żyjemy w takim stanie permanentnego konfliktu, no i przygotowujemy się na pokój. To jest to hasło, które brzmi w tym roku jako jeden z takich głównych lidów generatora, a więc Get Ready for Peace. Natomiast Nastio Moskito, nasz kurator, nazwał idiom nie wojna i pokój, tylko armia jednostki. Bo tylko w ten sposób, budując armię indywidualnych naszych jestestw, ale takich, które są otwarte właśnie na współdziałanie, na zmianę tego świata na lepsze, pełną świadomość chociażby tego, o czym mówiła Asia, w tym międzygatunkowym byciu na tej jednej z planet, mamy jakąś szansę. Dzisiaj znowu przeczytałem, że za 50 lat się skończy świat z powodu ocieplenia, prawda, czy tych zmian klimatycznych. To się pojawia gdzieś tam co jakiś czas. Więc te wojny niekoniecznie są wojnami z frontem, okopami, działami i strzelającymi do siebie żołnierzami, ale mają bardzo różne oblicza. I Nastio nie jest klasycznym reżyserem. Po raz pierwszy kuratorem tego idiomu jest właściwie człowiek, który z jednej strony wywodzi się z świata mediów. On przez bardzo długi czas, chyba 5 lat, pracował w mediach publicznych w Angolii, bo pochodzi w ogóle z Angolii, czyli kraju permanentnej wojny. I teraz jest mieszkańcem Lizbony, bo jak wiemy, no, Angola była w strefie wpływów kolonialnych właśnie portugalskich, właśnie większość mieszkańców tego kraju jest dwujęzyczna, mówi po języku angolskim, nie wiem, czy on się tak nazywa, ale ich na rzecz ojczystym i posługuje się też językiem portugalskim. No i on ma taką też perspektywę człowieka, który z jednej strony to doświadczenie medialne wykorzystuje w swoich różnego rodzaju działaniach, performansach, pokazach. Jest takim stand-uperem, ale to nie ma nic wspólnego z komedią. Czy jest człowiekiem, który na przykład pokaże kilka odsłon swojego projektu karaoke, którego nienawidzi. Do tego zaprosił kilkunastu artystów z różnych części świata, z którymi współpracuje, zna. Ja powiem szczerze, zanim Nastio Mosquito nie przedstawił nam, kogo chce zaprosić, myśmy o tych twórcach naprawdę nie wiedzieli nic. Oni są bardzo niszowi, są bardzo interesujący. Naprawdę wszyscy łącznie z nim są po raz pierwszy w Polsce, więc będziecie Państwo mieli okazję poznać taki kawałek rzeczywistości artystycznej, no, którego jeszcze tutaj nigdy nie było. I to uważam też za no, taką rzecz, o której Malta myśli, którą realizuje, że po prostu no, pokazujemy pewne rzeczy, czyli w jakiś sposób je staramy się po raz pierwszy przybliżyć polskiej publiczności, chociażby tak było wieki temu z Pippo Del Bono czy z Romeo Castellucci. Oni przyjeżdżali do Polski po raz pierwszy na zaproszenie Malty. I tak samo Rimini Protocol. I podobnie jest właśnie z Nastio Mosquito i jego armią jednostki, jego armią artystów, których tutaj do Poznania zaprosił. Jest też jedna rzecz bardzo ważna, myślę, w tym, co on nam zaproponował. To jest projekt, który nazywa się Waginokracja. Będzie miał premierę 22 czerwca w drugim dniu festiwalu, tak, w Starej Rzeźni. I będzie to kilkuminutowy film, który powstał z materiałów, które otrzymaliśmy od państwa, od publiczności maltańskiej, po materiałów wideo z porodów. Ojej. Ponieważ ten moment przyjścia na świat jest jakby takim momentem w jakimś stopniu tabula rasa. Ja się z tym nie zgadzam, bo tu się różnie znaczy, bo urodziny potomka królewskiego już z definicji są inne niż narodziny każdego innego człowieka, na przykład w Europie, czy jeszcze bardziej inne niż narodziny kogoś, kto właśnie chociażby w Angolii, czy w krajach no, mniej rozwiniętych przychodzi na świat. I to jednak definiuje jakoś już też ten sam moment porodu, ale rozumiem jego ideę, nie muszę się z nią zgadzać, natomiast rozumiem to i jestem ciekaw, jak on to zrobi, bo on to montuje, nikt tego nie zna. To będzie raz tylko, proszę Państwa, można zobaczyć, bo to jest też, rozumiemy, bardzo szczególny, intymny moment dla tych, którzy w tym filmie biorą udział, a więc tych, którzy się rodzą, ale także ich najbliższych. Także bardzo chcę szczerze i tak od serca podziękować tym, którzy powierzyli nam i zaufali. No, jedne z najbardziej, jakby to powiedzieć, intymnych, rodzinnych pamiątek, które, nie wiem, czy to w ogóle słowo no nie wiem, jak to użyć, no, uwiecznienia tego momentu, który jest momentem narodzin, jest to dla każdego z nas moment bardzo ważny, a szczególnie dla tych, którzy się rodzą, no i szczególnie dla ich rodziców, więc dzielenie się tym nie jest rzeczą powszechną, więc tym bardziej się cieszymy, że to się udało zrobić. Jestem sam ciekaw, jak to Nastio przygotuje, bo my oczywiście też jeszcze tego nie widzieliśmy, a więc będzie ten jeden pokaz w internecie w tym czasie, potem już tego nigdzie nie będzie można zobaczyć. Więc coś naprawdę niezwykłego. Pokażemy to w Starej Rzeźni na dziedzińcu, w miejscu, które no, od lat, od właściwie projektu Miasto Teatru 8 dnia jest taką areną różnych działań, a przez ostatnie dni, choćby wczoraj, jest areną Hamleta Maji Kleczewskiej, którego widziałem i którego bardzo polecam. Nie wiem, Baszko, czy już byłaś, ale zrób wszystko, żeby przyjechać to zobaczyć, bo jest to spektakl wspaniały. I jest to spektakl teatru, z którym kiedyś pan dyrektor, o czym wspominał, już był związany, czy tak? Tak, tak. To pierwsze moje miejsce pracy, Teatr Polski. Zaprzyjaźniony do dziś. Obecnie królują tam artyści pod wodzą Macieja Nowaka, też z nami wszystkimi bardzo zaprzyjaźnionego, którego pozdrawiamy. No właśnie, to na marginesie może od razu, bo obawiam się, że już do tego wątku nie dotrzemy, nie rozwiniemy go. Jest też taki punkt Poznań na Malcie, to jest taki stary punkt, czyli on się zachował jeszcze sprzed czasów tej rewolucji. No i między innymi właśnie w ramach tego Poznania na Malcie będzie prezentacja jednego ze spektakli, o ile dobrze zrozumiałam, Teatru Polskiego dowodzonego przez Macieja Nowaka, zresztą bardzo dziwnego w reżyserii Wiktora Rubina, o Marii Konopnickiej. Tak troszkę chichoczę, bo pamiętam, jak śmiesznie, zabawnie o tym rozmawialiśmy, kiedy miała się pojawić premiera z Jolą Janiczak, autorką scenariusza, tak może ładniej powiedzieć. Okej, to tutaj już zatrzymuję. Jest to pokazanie mitu w Konopnickiej w całej perspektywie, a nie tylko w tej, którą na przykład ja pamiętam z mojej szkoły podstawowej interpretacji tejże, więc bardzo polecam wszystkim ten spektakl. Zresztą bardzo wielu ludzi, to jest też tak, to jest fajna rzecz, że w czasie Malty teatry decydują się na pokazywanie swoich tych repertuarowych działań z poprzedniego sezonu, bo jednak bardzo wielu ludzi przyjeżdża do Poznania w czasie Malty i wtedy też planuje wizyty właśnie na tych spektaklach. Polski Teatr Tańca, który ma w tym roku swój jubileusz 45-lecia, kilka spektakli pokazuje, ale jest też scena robocza, są inne zespoły, te niezależne, które w Poznaniu działają, więc jest to też okazja dla wszystkich niepoznaniaków, ale ludzi, którzy się teatrem interesują, aby poznali oprócz tych gości, których my sprowadzamy ze świata, także produkcje artystów scen poznańskich, że tak powiem, jak Bogusław Kaczyński kiedyś mówił. Tak jest. Proszę Państwa, przyspieszamy teraz, gdyż za 2:45. W związku z tym teraz szybciutko kolejny utwór zamówiony przez Michała Merczyńskiego, więc nie wypada go nie odtworzyć. No i potem króciutki do niego komentarz. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Pani Justynka zaśpiewa i nazwisko już pojawiło się dzisiaj, taka właśnie zagadka. Która to pani Justynka będzie śpiewała i o co tutaj chodzi? Jest niebieski ptaszek w moim sercu, który chce się wyrwać, ale krótko go trzymam, mówię, siedź tam. Nie mam zamiaru pokazywać cię nikomu. Jest niebieski ptaszek w moim sercu, który chce się wyrwać, ale zalewam się łiskaczem i zaciągam ślugiem. I kurwy, i barmani, i sprzedawcy nic nie wiedzą o jego istnieniu. Niebieski ptaszek w moim sercu, który chce się wyrwać, ale krótko go trzymam, mówię, daj spokój, chcesz, żebym wymiękł, chcesz, żebym pisał do rzeczy? Jest niebieski ptaszek w moim sercu, który chce się wyrwać, ale jestem kumaty, wypuszczam go jedynie w nocy, czasem, gdy wszyscy śpią. Mówię, wiem, że tam jesteś, więc nie smuć się. ale on wciąż śpiewa. Cicho. Wewnątrz. Nie uśmierciłem go całkiem. I śpimy razem w ten sposób. Wraz z naszym tajemnym paktem. I to na tyle poruszające, aby człowiek się rozpłakał. Ale ja nie płaczę, a ty? Ale ja nie płaczę, a ty? Ja nie płaczę. Ja nie płaczę. Justyna Szafran, to jest ta pani Justyna, którą tak cieplutko zapowiadałam. I teraz pani Michale, szybciutko, my musimy teraz naprawdę w skrócie omówić program, bo jeszcze mamy bardzo dużo rozmaitych wątków. Program muzyczny Malty i pewien wyimek z niego nastąpił właśnie. No właśnie chciałem powiedzieć o tym koncercie, bo to jest tak, że on miał swoją premierę 7 lat temu na Festiwalu Piosenki Aktorskiej. Tak. Powstał wtedy właśnie ten zespół, czy na projekt na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. PPA, Przegląd. Tak, PPA. I to był koncert finałowy. Nazywał się Plugawe oko poety i tutaj były właśnie utwory między innymi z tekstami Bukowskiego, Pasoliniego, i tak dalej. To był utwór Bluebird. Tak. I potem myśmy ten materiał nagrali jeszcze w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, no i pokazywaliśmy go na Malcie parę lat temu. Mhm. Chyba już nie pamiętam ile. Natomiast chcę jeszcze raz go prezentujemy poznańskiej publiczności. No okoliczności są takie bardzo przykre temu towarzyszące. Otóż kompozytorem muzyki był Krzysiu Wiki Nowikow, kompozytor poznański, związany bardzo mocno z poznańskimi scenami, ale też z Kapitolem wrocławskim. I ja pamiętam takie pierwsze moje wrażenie, kiedy on zrobił muzykę do Macbetha Pawła Szkotaka, mm-hmm. Teatru Biura Podróży, mm-hmm. w 2005 roku. Premiera była właśnie też na dziedzińcu poznańskiej rzeźni. No i wtedy Polska ja mówię, jest kompozytor. Polska. Tak, tak. Bo najpierw za granicę pojechali z Macbethem. Tak jest. Tak, ale wtedy jakby on wcześniej grywał w różnych kontekstach, natomiast ja wtedy, jakby to powiedzieć, poznałem Wikiego jako kompozytora tej muzyki teatralnej. Z Pawłem Szkotakiem pracował chyba najczęściej. Tak. I ostatnia praca w teatrze w Koszalinie. No i śmierć nagła w nocy. Wikiego nie ma już od jakiegoś czasu. Z nami współpracował, mówię o Malcie, przy okazji koncertu Tercetu Egzotycznego 9 lat temu. On był szefem, Cezary Studniak robił jakby cały ten koncert, był jego reżyserem i Wiki robił nowe, zupełnie aranżacje. Pani Izabela też zmarła w tym roku niestety, była zachwycona jak gdyby tą całą muzyczną częścią. No ale też właśnie ja miałem okazję współpracować z Wikim przy okazji różnych jeszcze innych rzeczy. Nagrywaliśmy właśnie ten materiał audio na Plugawe oko poety jako Nina. Zarejestrowaliśmy też ich spektakl z Kapitolu, który też był oparty na tekstach Bukowskiego. No i ten koncert dedykujemy jego pamięci. Myślę, że był to człowiek, który jakby myślał przede wszystkim o muzyce, a najmniej o swojej karierze. I wydaje mi się, że to, co możemy zrobić, żeby o nim nie zapomnieć, to po prostu słuchać jego muzyki. I będziemy to starali się też zrobić w tym roku w czasie Malty w Poznaniu, a może jeszcze uda się zrobić jakiś inny projekt jesienią bądź wiosną przyszłego roku. Nie chcę teraz za dużo o tym mówić, bo na to muszą się złożyć wszystkie siły w sensie energii różnych artystów, którzy z nim pracowali, którzy jak gdyby myślą o tym koncercie, ale takie plany mamy. Także 25 koncert Sztyletów na Placu Wolności, dedykowany pamięci czerwca, tak, pamięci Wikiego, kompozytora, którego już niestety wśród nas nie ma, ale jego muzyki możemy słuchać i to jest najważniejsze. To w 3 miesiące po śmierci, bo odszedł 25 marca oczywiście tego roku, mając 44 lata. Za moment powrócimy do programu Malty, ale no, przypomnijmy tę muzykę do Macbetha, Pióra Podróży. Tak. Bardzo proszę. Świetnie. Pogoń ze spektaklu Macbeth, Magdalena Wilczyńska-Goś, mezzosopran oraz orkiestra Collegium F, wspominana przez pana dyrektora pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego. Za 22. Panie dyrektorze, teraz naprawdę w kilku zdaniach, bo naprawdę, naprawdę bardzo chciałabym dotrzeć do pewnego punktu. A więc przywołuję pewne wspomnienia, bo mają one sens, co może państwo już zauważyli. Na przykład, co rozpocznie Maltę? Króciutko. Transexpress Circus, zespół, który powstał w 1982 roku, założony przez Gilles Rod, który w tym roku, w zeszłym roku chyba już kończył, hucznie obchodził 70. urodziny, a więc jest już starszym panem, ale nadal mu się bardzo chce i on robi wielkie spektakle uliczne, które z powodzeniem prezentuje w całej właściwie Europie. On był jednym z pierwszych gości Malty z takich dużych widowisk, które no, zapamiętali widzowie na zawsze. To był 93 rok, czyli trzecia edycja Malty na Starym Rynku. Zawisnęli pod, na takim wielkim dźwigu bębniarze i my postanowiliśmy w tym roku, potem jeszcze raz grali w 2000 roku z Zbyszkiem Łowrzyłem i jego drum machiną. Też stworzono taką paradę, która była na otwarcie czy na zamknięcie festiwalu w 2000 roku, to już nie pamiętam tych okoliczności, ale w tym roku robimy taką woltę, która polega na tym, że pokazujemy spektakl Divas, czyli trzy damy przejdą przez Poznań i spotkamy się z Placu Wolności, przejdziemy na Plac Mickiewicza w takim korowodzie. No i tam będzie powtórka, chociaż lekko zmienionego tego spektaklu, który państwo widzieliście w 93 roku. Trochę jest to powtórka z rozrywki, ale robimy to bardzo świadomie, ponieważ oni lubią łączyć różne elementy swoich różnych, że tak powiem, przedstawień. No i właśnie od jakiegoś czasu grają taką wersję jakby tych dwóch połączonych widowisk i no i właśnie pokażemy też obydwa razem, czyli Divas i Mobilom, powietrznych, podniebnych bębniarzy i trzy damy, które przejdą przez główne ulice Poznania, to w tym roku spektakl na otwarcie festiwalu, czyli 21 czerwca o godzinie 19 ruszamy z Placu Wolności. To będzie najdłuższy dzień roku, panie dyrektorze. Tak. I tutaj nawiązanie właśnie do tej najgłębszej tradycji Malty. A teatralna premiera, którą przygotowuje Maciej Podstawny, jest osadzona w nieco płytszej, ale także w tradycji Malty, bo Malta koprodukuje premiery tutaj z Teatrem Żeromskiego w Kielcach. No i Malta może pochwalić się też ważnymi przedsięwzięciami związanymi z powieściami noblisty Coetzeego oraz z nim samym, bo gościł on na Malta Festival Poznań w 2012 roku, a gościł na czym? Na premierze, tak? Na premierze swojej opery. No właśnie, Slowman w reżyserii Maji Pelczewskiej i z muzyką Nicolasa Lensa przyspieszam. No i koniec. I przed premierą, przed premierą owej opery mieliśmy szansę obejrzeć właśnie 3 i 4 lipca 2012 roku Hańbę, tyle że w reżyserii Kornela Mundruco. A więc druga hańba na Malcie i znów udowodniłam, jak ważne jest wspominanie tego, co było. Bardzo proszę. Dokładnie. Tym bardziej, że z tego, co ja już wiem, to ja mogę powiedzieć, że to będzie zupełnie inna hańba niż tą, którą przygotował Mundruczo i którą zresztą stały współpracownik TR Warszawa i Grzegorza Jarzyny pokazuje tam swoje spektakle już po raz kolejny. Znakomite cząstki kobiety. Tak. Czy kobiece cząstki? Nie pamiętam tytułu, ale wiem, kobiety. O co chodzi. Cząstki kobiety. Tak, cząstki kobiety. Dobrze powiedziałem. Tamten spektakl był, mieścił się w takim kontenerze, był bardzo brutalny. Ten będzie inny. Powiem tylko tyle, że Maciej, z którym współpracujemy od kilku lat, który był przez lata chyba trzy dyrektorem jednego z najbardziej takich interesujących teatrów w Polsce, scen teatralnych, myślę o Wałbrzychu. Rozstał się właśnie. Współpracuje bardzo blisko, po trzech latach, tak. Tak, z którym też blisko współpracuje Aneta Groszyńska, która w zeszłym roku, jak Państwo pamiętacie, przygotowywała dla nas Mesjaszy. Mm-hmm. Maciej robił kilka czytań performatywnych na Malcie. Anegdota, muszę to opowiedzieć. Proszę. W zeszłym roku jednym ze spektakli tych performatywnych czytań był taki pokaz poświęcony książce o Ku Klux Klanie. I siedziało troje aktorów właśnie z Teatru Wałbrzychu w tych charakterystycznych białych strojach z tymi kapturami białymi Ku Klux Klanu na założonymi na głowę. I w tym momencie na Plac Wolności wjeżdża taksówka z lotniska z Nasztio Moskito. I on wychodzi i mówi, o kurczę, gdzie ja się tu znalazłem? Także no, tak. To był pierwszy kontakt naszego kuratora, który jest osobą ciemnoskórą, jak Państwo już może zauważyliście tak. Na zdjęciach, albo no, urodził się z Angolii. Domyślamy się, tak. Mogły ten, no więc było to niezłe dla niego powitanie. No ale Maciej przygotowuje Hańbę. Powiedział tylko tyle, że to będzie hańba po kataklizmie, trochę jak w sytuacji Mad Maxa. No więc Malta jest tylko takim miejscem, gdzie te dwa super mity popkultury Matrix 20 i Mad Max. I XXI wieku, tak, Matrix i Mad Max się spotykają, także zapraszam 27 na premierę. 28 i 29 kolejne spektakle, a potem Teatr Żeromskiego pod wodzą pana dyrektora Michała Kotańskiego będzie po prostu spektakl ten miał w swoim repertuarze. Uważamy, że to jest bardzo dobra metoda, bo nie tylko żyje to przedstawienie przez kilka wieczorów na festiwalu, ale jest potem także oglądane przez widzów w ciągu sezonu. No i udało się po raz kolejny to zrobić. Niestety nie mieliśmy takiego partnera przy Czarodziejskiej Górze, nad czym ubolewam, bo za mało ten spektakl po prostu był grany. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś się uda. Musi. Ale może teraz w telewizji go nakręci, bo takie rozmowy prowadzimy od roku i musi być pokazany. Nas słyszy, to może się to uda jednak. Dobrze, będziemy optowali, jak to się mówi. Zresztą podczas tegorocznego festiwalu Dwa Teatry w Sopocie jeden z gości magazynu bardzo kulturalnego podpowiedział nam, że właściwie trzeci teatr by się przydał na dwóch teatrach, czyli operowy. I to powiedział dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski, więc kto wie, może dołączy jeszcze to skrzydło trzecie jakby i będą trzy teatry, a nie jak u Szaniawskiego dwa, ale to był tylko oczywiście, no to była tylko dygresja, bo bardzo chcielibyśmy zobaczyć jeszcze raz Czarodziejską Górę. Ja widziałam już chyba dwa razy. No wszystkie razy, które były możliwe do zobaczenia. Więc chyba w trzech miejscach była już pokazywana. Tak. Poznań, Warszawa, Katowice. Katowice, tak, no fantastycznie. Kraków. W Krakowie nie widziałam. Maciej Podstawny, opisując, poglądam na zegar za 12:02, opisując hańbę, użył słowa, które zaczyna już wchodzić do naszego języka, do naszego dyskursu. Po apokalipsie, postapokaliptyczny. Czy istotnie zdaniem pana dyrektora, nie pytam pana Mateusza, bo może jeszcze musi troszkę pożyć, żeby sprawę przemyśleć. Czy zdaniem pana dyrektora jest coś na rzeczy? No, jeżeli te przepowiednie, które są oparte jednak na bardzo konkretnych empiryczno-naukowych wyliczeniach, które mówią, że za 50 lat no, jakby świat zniknie w takiej formie biologiczno-naturalnej, że tak się wyrażę, w jakiej teraz żyjemy, no to jest taka perspektywa, której my, Amateusz, na pewno mogą jeszcze dożyć, więc to no jest jakaś wizja apokalipsy. Ja od razu wtedy myślę o tym filmie Larsa von Trier, nie pamiętam jak on się nazywał, tej planety Słońca, które przybliża się do Ziemi i właściwie widzimy, że koniec jest nieunikniony. Nie pamiętam, jak on się zaczynał. Ale co, mówisz malutka o Nicole Kidman w roli głównej? Tak, ten Kirsten Dunst i nie pamiętam jeszcze, kto był tam w tym filmie. W każdym razie to był taki film o tym, że właśnie ta słońce czy ten księżyc, to słońce czy księżyc zbliżają się do Ziemi, no i on po prostu no, rozbijają, że tak powiem. Nie? I to ja nie mówię, że taki koniec do nas przyjdzie, ale właśnie cały film jest o tym, jak czeka się na nieuniknione i człowiek, co wtedy człowiek robi, więc nie chcę być tu jakimś teraz eschatologiem wielkim, ale wydaje mi się, że te 50 lat to jest taka perspektywa, której bardzo musimy się blisko przyjrzeć i musimy robić wszystko, żeby ten efekt zmian klimatycznych maksymalnie po prostu zmniejszyć. I to też o tym rozmawiamy, dyskutujemy. To też jest wojna, tylko kogo z kim? Nas z samymi sobą chyba, kiedy po prostu nie myślimy, nie dbamy o to wszystko, co jest w jednym zdaniu czy w jednym słowie kryje się pod hasłem ekologii, a w trochę szerszym chociażby o tym, o czym będziemy dyskutowali na Stadionie Szyca, czyli takim międzygatunkowym dialogiem, bo transhumanizm to też jest taki temat, który nas interesuje. Trochę o nim mówiliśmy przy okazji idiomu o man, o machine, ale transhumanizmem chcemy się na serio zająć za 2-3 lata jako kolejny idiom, ale dzisiaj nie chcę Państwu jeszcze o tym za wiele opowiadać, bo tu jest jeszcze wiele pytań, no ale myślimy o tym. To jest jedno z najważniejszych wyzwań dzisiaj dla nas jako gatunku po prostu homo sapiens. Co z tym zrobić? No tak. Bo potem zostanie już tylko sztuczna inteligencja. Tak, tylko że widzisz... I internet sam z sobą będzie dyskutował, a nie my, poprzez jego możliwości. Z tym, że ty myślisz, proszę, pan dyrektor myśli o no, tej perspektywie no, powiedzmy 50 lat, czyli o przyszłości, natomiast z tego, co mówił Maciej Podstawny, reżyser Hańby, wynikałoby, że to już się stało, że my już żyjemy po apokalipsie. Tu spoglądam na pana Mateusza, bo to być może też i w tym waszym pokoleniu jest jakoś przerabiane jako... Bardzo aktualny temat. Myślę, że to ta dyskusja na temat tych 50 lat jeszcze pewnie zmieni no, ten, być może ta liczba jeszcze się zmieni, ale faktycznie jeśli ten trend na poruszanie tematu końca świata i powiedzmy zaprowadzi nas do tego, że pomyślimy o segregacji śmieci. No, czyli powiedzmy, że każdy wyciągnie dla siebie jakiś taki taką małą jakby to nazwać. Jeśli to doprowadzi do momentu, w którym zrezygnujemy z niektórych niepotrzebnych ruchów przeciwko naszej Ziemi, to myślę, że może to być nawet promocja filmu, bo tak słyszałem, że ten news to jest właśnie część promocji jednej z premier. No ale oczywiście wydaje mi się, że warto takie rzeczy brać absolutnie na poważnie i patrzeć na każdy plastik, który przewija się przez nasze dłonie. Bardzo dziękuję, że pan to zechciał powiedzieć. Czy to nie chodziło o melancholię? Bo sprawdzam teraz w czym? W internecie. Melancholia. Tak, oczywiście. Tak, melancholia. Okej. Bardzo dobrze, że jest ten internet, bo dzięki temu internetowi. Oczywiście. Właśnie mamy połączenie z panem dyrektorem Michałem Merczyńskim. To połączenie już kończy się. Tu w zasadzie musimy zatrzymać się i to są niewesołe konstatacje, które finalizują tę naszą rozmowę o Malta Festival Poznań, wcześniej taką radosną, beztroską, no bo Malta to nie tylko fiesta, ale to także dostarczycielka czy podpowiadaczka ważnych myśli, gdyż dalej trzeba być czujnym, czujną, czujnymi powinniśmy być. Taka jest moja puenta. Bardzo dziękuję, Michale, panie dyrektorze. Pan dyrektor dziękuję Michał bardzo. Leczyński miał szansę znów troszkę dłużej z nami porozmawiać. Dzięki Malcie i dzięki internetowi i dzięki Trójce pod Księżycem i dzięki panu Michałowi mogliśmy byli gościć jednego z najmłodszych uczestników Malty tegorocznej, pana Michała Holaka, i była prapremiera. No dużo wydarzyło się, jak sądzę, tej nocy. Jednej z najkrótszych w roku. W tej chwili telefon mój pokazuje, że leje w Warszawie, ale jest aż 21 stopni. Przed 2 godzinami było 25, a ile w Poznaniu? W Poznaniu 26 i nie leje. Aha, no dobrze, czyli jest bardzo ciepło. W takim razie proszę pięknie przejść się nad jeziorem, nie dać się pokąsać komarom, no i poczekać na świt, bo on będzie za jakąś godzinkę. Dziękujemy. Dokładnie. Barbara Marcin. Czekamy na Maltę w tym roku i czekamy na Maltę za rok. Tak jest, bo będzie 30. Tak, życzymy więc. Będzie pięknie. Siły. Hartu ducha, no i jednak radości jakiegoś tam, jakiejś dozy, nie podpowiadam jakiej, jak wielkiej, optymizmu. Barbara Marcinik, Irena Dan, Wojtek Dorosz. W finale bardzo prosiła już w tle muzyka raz jeszcze Krzysztofa Wikiego Nowikowa. To Silence, czyli Cisza w Troi, spektakl, z którym Biuro Podróży pojechało do Edynburga w zeszłym roku na festiwal i otrzymało wielką, bardzo ważną nagrodę Herald Angel. Krzysztof Wiki Nowikow odszedł 3 miesiące temu. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.